lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia to piątek, 29 dzień marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po prezydenckim wecie tak zwana pigułka dzień po ma być dostępna jednak na receptę. Rząd tymczasem mówi, że ma plan B w tej sprawie. Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zapowiada kontynuację negocjacji z władzami w Kijowie na temat przewozu ukraińskich towarów. Na koniec tego serwisu ważny apel o niemarnowanie jedzenia, zwłaszcza przez zaraz święta. Pigułka dzień po jednak ma być na receptę. Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację przepisów prawa farmaceutycznego. Andrzej Duda miał wątpliwości co do wieku, od jakiego miały być dostępne te preparaty. Decyzję w sprawie weta przekazała minister z Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Prezydencka minister Małgorzata Paprocka, uzasadniając weto do ustawy, przypomniała, że Andrzej Duda jeszcze w trakcie prac nad przepisami dotyczącymi pigułki dzień po zapowiadał, że nie zgodzi się na rozwiązanie, które będzie pozwalało kupić preparat Ellawan 15-latkom. I pan prezydent jasno tutaj stoi na stanowisku konieczności ochrony praw i standardu konstytucyjnego opieki zdrowotnej nad dziećmi. Jeśli parlament przygotuje przepisy, które zmienią wiek i wprowadzą dostępność preparatu dla osób pełnoletnich, to prezydent będzie otwarty na taką propozycję, zapowiedziała minister. Tutaj ta otwartość jest. Zresztą podczas spotkania z paniami posłankami z Lewicy również takie stanowisko pan prezydent zajął. W połowie marca minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała z kolei wprowadzenie planu B jako odpowiedź na prezydenckie weto. Pigułkę dzień po będzie można kupić w ramach tak zwanej recepty farmaceutycznej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Także premier Donald Tusk w wpisie w serwisie X potwierdził, że w związku z decyzją prezydenta rząd zajmie się wprowadzeniem w życie tak zwanego planu B. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Michał Kołodziejczak zapowiedział kolejne tury rozmów z rządem Ukrainy w sprawie produktów rolnych. Negocjacje prowadzone w środę i czwartek nie przyniosły porozumienia. Strona polska domaga się od Ukrainy m.in. regulacji dotyczących przewozu ukraińskich towarów przez nasze terytorium. Dla nas to jest wstrzymanie tranzytu produktów, na które nałożone jest embargo. To jest coś, o czym rozmawialiśmy od dłuższego czasu i Ukraińcy wiedzieli o tym, że zależy nam na tym, sami mówiąc, że tego tranzytu nie będzie, więc braliśmy to za coś poważnego i tutaj to niestety nie jest dotrzymane. Michał Kołodziejczak zapowiedział również, że we wtorek spotka się z przedstawicielami organizacji rolniczych, które podpisały porozumienie w Jasionce. W Bazylice Watykańskiej pod przewodnictwem papieża odbyło się nabożeństwo Męki Pańskiej. Kaznodzieja Domu Papieskiego powiedział w homilii, że ukrzyżowanie zmieniło zasadniczo postrzeganie Boga przez wiernych. Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, w którym nie sprawuje się Eucharystii. Liturgia ma umożliwić przyjęcie Komunii Świętej i przypomnieć cierpienia Jezusa na krzyżu. Niemal 90-letni kardynał Raniero Cantalamessa, kaznodzieja Domu Papieskiego od 42 lat, powiedział w homilii, że ukrzyżowanie jest lekcją dla nas wszystkich, gdyż mniej lub bardziej świadomie zawsze chcemy być na pierwszym miejscu. Che lezione anche per i potenti della terra. To lekcja przede wszystkim dla możnych tego świata, dla tych, którzy nigdy nie myślą o tym, by służyć, a tylko pragną władzy dla niej samej. Ma solo al potere per il potere. Na zakończenie homilii zacytował słowa listu do Koryntian: to, co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. 17% Polaków przyznało się do marnowania jedzenia podczas świąt wielkanocnych, wynika z najnowszego sondażu. Robert Biegaj z grupy Oferista, która zleciła wykonanie badania, zauważył, że są i dobre wieści, bo większość osób, ponad 76%, twierdzi, że nie zdarza im się wyrzucać jedzenia. Zwłaszcza mieszkańcy dużych miast twierdzą, że nie marnują jedzenia. Pewnie dlatego, że tam one są stosunkowo drogie. Z badania wyszło, że przede wszystkim marnują osoby w małych miejscowościach i na wsiach. Te się zadeklarowały, że im się to zdarza. Plus osoby lepiej zarabiające. Te najmniej zarabiające mówią, że nie marnują jedzenia, no bo wiadomo, że każda złotówka się liczy, więc bardziej tutaj podchodzą w taki sposób oszczędny, racjonalny do robienia zakupów i później no dwa razy się zastanowią, czy coś wyląduje w koszu, czy nie. Pamiętajmy, że zamiast wyrzucać żywność, lepiej jest się nią podzielić, do czego zachęcają twórcy jadłodzielni, czyli wspólnych lodówek ustawionych w wielu miastach. Można w nich zostawić nadmiar jedzenia ze świątecznych stołów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie ciepła noc od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 12 na Górnym Śląsku. Jutro spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Nieco więcej chmur ma być jedynie nad morzem. Tam termometry pokażą około 17 stopni, a na południu do nawet 25. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Make haste, the light is fading, the traitors turn the sign, the clouds are lost to darkness, the bars they spring to life. You never loved this city, but angel, it loves you. Your smile, a Roman candle, your eyes are Russian. Tym razem nie jako Dead Can Dance, ale jako gość na albumie Piano Magic, projektu, którym dowodzi Glenn Johnson. No a pan Johnson tak to sobie obmyślił w roku 2009, że zaprosi do jej nagrania przeróżnych muzyków, którzy będą czarowali grą na przeróżnych instrumentach. Wiolonczele, dzwonki, są też różne egzotyczne instrumenty perkusyjne. No i przede wszystkim niepodrabialny dźwiękowy świat albumu Ovations sprzed ilu?

93. Studio imienia Agnieszki Osieckiej, oddalone w tej chwili ode mnie o jakieś 20, może 30 metrów. No i ona, Krystyna Janda, prosto ze sceny, w którą wpatrują się ci, dla których twórczość Agnieszki Osieckiej nie jest obojętna. No ale wpatrują się też w samą Agnieszkę Osiecką, która wtedy właśnie w roku 93 ten koncert w Trójce poprowadziła. Kobiety mojego życia, dzisiaj z tej wyjątkowej płyty, w ten wyjątkowy dzień, w Wielki Piątek, myślę, że cudownie się do tego dwupłytowego albumu powraca. Dwa lata później Artur Rojek zaśpiewa Good Day, My Angel, no ale zanim znowu cofniemy się w czasie, sprawdzimy, czym dla niego tak właściwie jest cisza. W muzyce cisza jest bardzo ważnym elementem. Jest jednym z elementów budowania w ogóle kompozycji. Myślę, że jak ktoś potrafi odpowiednio obsadzić ciszę jakby w swojej muzyce, no to to znaczy, że jest dobry. Ja bardzo doceniam ciszę w muzyce, bardzo lubię ciszę w muzyce. Cisza jest w pewnym sensie muzyką. Jest elementem, który w wielu kompozycjach, może nie kompozycjach popowych, ale kompozycjach innych, pozapopowych, jest elementem no takim nierozerwalnym jakby z muzyką. To może też mieć coś wspólnego z, nie wiem, z takim jakby pewnym rodzajem wrażliwości każdego człowieka. Jedni lubią mieć cały czas włączony telewizor, kiedy są w domu, a inni lubią wszystko wyłączyć. Cisza jest dla mnie kojąca, więc ja nie włączam tego telewizora, czy też nie włączam czegoś, co miałoby gdzieś tam zagłuszyć i wypełnić moją głowę, tylko raczej skłaniam się do tego, żeby odcinać te wszystkie bodźce. Today, happiness or dream may run. są za krótkie, a noce należą do nas. W moich oczach możesz zobaczyć strach o twoją przyszłość. W mojej duszy nie ma schronienia w cieniu twych skrzydeł. Good Day My Angel, rok 95. No, nie wiem jak państwo, ale wieki nie słuchałem tego utworu. A.A. Williams. Chętnie usłyszałbym ją kiedyś na jednej scenie z panem Arturem. Sometimes I don't understand how I'm supposed to feel. You speak to me in buzzing lines I cannot read between. I'm not lonely if I this time I'll be better than before. I won't emerge unscathed. I never was pristine. I have the scars, I hide them well, but I can never leave. I'm not lonely if I Taki album jest dla każdego artysty bardzo często powodem do zmartwień. No i jak wspomniała sama A.A. Williams, pojawia się wtedy ciężar oczekiwań, czuje się wtedy presję, czy drugi album dorówna temu pierwszemu. No przyznam się, że nie jest łatwo zdecydować się na ten jeden fragment albumu As the Moon Rest, no bo jakby nie patrzeć, wszystkie utwory, a jest ich 11, są niczym naczynia połączone. No wiosną chętnie będę sięgał z Państwem po ten album, no a dzisiaj padło na fragment 4 z tej płyty. Była A.A. Williams, albo jak kto woli, Alex, no bo tak zwracają się do niej znajomi i rodzina. No to teraz może pan Peter. Not here yet. Problems don't just go away. You stepped right in here, expecting the past just to fade. Some doubts die away. Some just ease away. Just ease away. Peter Nutten, znany ze wcześniejszych albumów Clan of Xymox, czy chociażby albumu, który stworzył razem z Michaelem Brookiem, Sleeps with the Fishes. Rzadko wydaje płyty, ale jeżeli już do tego dochodzi, no to warto się nad nimi pochylić. Here is Why. W tym roku ten album obchodzi swoje 14-lecie. 20 lat później powstała z kolei ta płyta. Of being a man with the gift of words, romantic, poetic type, or so they say. But I find it hard to express the way I feel about you without getting involved in the old cliches. But never in a way that you won't consider to be an old cliche. I wanna say that I need you, I miss you when you're away, and how it seemed like fate. Leave it to the best way.

standing on the shore, while the animals roam the beaches, sea creatures rise out of the sea. And I'm standing on the shore, where everyone begins to run. The kid drops his bucket and spade and climbs into the sun.